صرف مظلوم مسافر د تورش بو مسافر صرف مظلوم مسافر د تورش بو مسافر دا استشهاد غيغي زيت الفريدو مسافر صرف مظلوم مسافر د تورش بو مسافر دا استشهاد غيغي مسافر دوران وطن فللمو وراويخ بلويني ورطالة ماناك قدي رونتاي كيسي دميني دا عشق ما نار دوروي بيا برسرو مسافر دا عشق ما نار دوروي بيا برسرو مسافر دا استشهاد لغيقي زي ترسبيدو مسافر صرف مظلوم مسافر دا تورشبو مسافر دا استشهاد لغيقي زي ترسبيدو مسافر دا استشهاد لغيقي زي ترسبيدو مسافر بيادا تاريخ بغلوكي يوسبينا لار جنوي ورانوي كورد تيارو يوم سهر جنوي ورانوي كورد تيارو يوم سهر جنوي دارانا كلي تزيد ترقم مسافر دارانا كلي مسافر دا استشهاد لغيقي زي ترسبيدو مسافر صرف مظلوم مسافر دا تورشبو مسافر دا استشهاد لغيقي زي ترسبيدو مسافر دا استشهاد لغيقي زي ترسبيدو مسافر دا غصبي تلي بهير ويو أرمان فسيزي زمونغ لستو ما موهيلو بورك جاهان فسيزي زمونغ لستو ما موهيلو بورك جاهان فسيزي نور هم تير شوي دي دير فرد غفلو مسافر نور هم تير شوي دي دير فرد غفلو مسافر دا استشهاد لغيقي زي ترسبيدو مسافر صرف مظلوم مسافر دا تورشبو مسافر صرف مظلوم مسافر دا تورشبو مسافر دا استشهاد لغيقي زي ترسبيدو مسافر دا چی دا لارو پسر دا کانو سلی جوڑ دی دلتا دا بلی دنیا دا ظلمو کلی جوڑ دی دا چی دا لارو پسر دا کانو سلی جوڑ دی دلتا دا بلی دنیا دا ظلمو کلی جوڑ دی ندی خوابو ملگرو دبیاراتو مسافر ندی خوابو ملگرو دبیاراتو مسافر دا استشهاد لغيقي زي ترسبيدو مسافر صرف مظلوم مسافر دا تورشبو مسافر صرف مظلوم مسافر دا تورشبو مسافر دا استشهاد لغيقي زي ترسبيدو مسافر گورا دا اور لمبوتا لکا باتن وردرومی آجل تا غاڑا غاڑای سمرا پانن وردرومی گورا دا اور لمبوتا لکا باتن وردرومی آجل تا غاڑا غاڑای سمرا پانن وردرومی زاکی راہی ری نکڑی دا سنگارو مسافر